أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, hepinizin de şahit olduğu gibi, hepimizin de şahit olduğu gibi şirkin, küfrün, hatta ahlaksızlığın bütün boyutları ile arz-ı endam ettiği bir ortamda yaşamaktayız. Bununla beraber bu çirkin manzaraya tanık olunmasına rağmen bana değmeyen yılan bin yaşasın tavrıyla duyarsız davranan binlerce inandığını söyleyen kimselerle de karşılaşmayız. Yani böyle bir çirkinliğin, böyle bir ahlaksızlığın arz-ı endam ettiği ortamda inandığını söyleyen birçok insanın bana değmeyen yılan bin yaşasın tavrıyla elini kolunu sallayarak gezip dolaştıklarına da şahit olmaktayız. Başka bir ifadeyle Allah'a iman ettiğini, onun Resulü vasıtasıyla göndermiş olduğu dinin en üstün bir hayat nizamı olduğunu bilmesine rağmen Allah yolundaki mücadeleden uzak duran, insanları hakka davet etme hususunda lakayt davranan kimselerle de karşılaşmaktayız. Halbuki değerli arkadaşlarım, halbuki değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir Müslümanın bu çirkin manzara karşısında, böyle çirkin bir manzara karşısında suskun kalması veya bana neci bir tavır sergilemesi onun kendisine iman ettiği o tevhid dini ile çelişen, çakışan bir durumdur. Şuurlu bir Müslümanın, basiretli bir Müslümanın böyle bir manzara karşısında suskun kalması, diğer bir ifadeyle bana neci bir tavır sergileyerek elini kolunu sallayarak dolaşması, inanın kendisine iman ettiği o İslam dini ile alakalı birbirine çakışan, yakışmayan şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsınız bir hadisi şerifleri vardır. Allah Resulü bu hadisi şeriflerinde insana takatı nispetinde görmüş olduğu çirkin şeylere mani olma hususunda emirler vaaz etmiştir. Yani hadisi hatırlarsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin diyor. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf olanıdır diyor. Hadisi hatırlarsınız, Müslim'de zikredilen hadis. Ama ne yazık ki inananın bu sorumluluğuna rağmen onun bu yoldaki mücadelesine şeytan ve nefsinin heva ve arzuları mani olmaya çalışmaktadır. Yani çeşitli vesilelerle onun bu konudaki yapması gereken şeylere şeytan olsun, onun kendi nefsi olsun ne yapıyor? Mani olmaya çalışıyor. Mani olmaya çalışıyor. İşte bundan dolayı ki değerli kardeşlerim bu sohbetimizde inşallah Allah Azze ve Celle'nin bizlere ihsan ettiği şekliyle, bizlere nasip ettiği şekliyle inşallah konuyla ilgili bir şeyler anlatmayı murad ettik. Çünkü böyle lakayt bir şekilde bu tavır içerisinde samimi bir Müslümanın hayat sürmesi inanın kendisine yakışacak bir şey değildir. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, şunu asla unutmayın ki merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz her hususta şeytanın bütün hilelerini saymış ve ondan kurtulmanın yollarını ne yapmıştır? İnananlara, insanlara vaaz etmiştir, anlatmıştır. İnananlara bunları teker teker anlatmıştır. Yeter ki kulları onun kitabının ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz sünneti seniyesini hakkıyla okuyabilsinler. Bunların hepsi teker teker anlatılmıştır. İşte Allah'ın kitabı Kur'an. O şeytanın bu konudaki hilesini dile getirmiş ve inananların Allah yolundaki mücadelesine nelerin mani olacağını ne yapmıştır? Tek bir ayeti celilesinde sanki şumullü olarak hepsini bir araya getirmiştir. Hepsini sanki bir araya getirmiştir. Bakınız Tövbe suresi ayet 24. Allahu Azze ve Celle burada ey Habibim, ey Muhammed onlara de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabalarınız kazanmış olduğunuz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden meskenler, Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda mücadele etmekten size daha sevimli geliyor ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Allahu Ekber. İşte Allahu Azze ve Celle'nin ayeti kerimesinde zikretmiş olduğu bu amiller değerli kardeşlerim, inananların Allah yolundaki gerek kendi nefislerine yönelik mücadelelerine ve gerekse dışa yönelik mücadelelerine mani olan amillerdir. Burada sayılan şeyler, Tövbe suresi ayet 24, bu amiller değerli arkadaşlarım, gerek insanın kendi nefsine yönelik Allah yolundaki mücadelesine mani olan amiller olduğu gibi, gerekse dışa yönelik mücadelesine mani olan amillerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlarla insanları uyarmıştır. Dolayısıyla eğer Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde insanları bir şeylerden sakındırmış veya onları bir şeylerle uyarmış ise, unutmayın ki bu bir kuraldır, kafanıza iyi yazın, bu mutlaka vuku bulacak demektir. Bununla eğer uyarmış ise Allahu Azze ve Celle kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sünneti seniyesinde bu ve emsali şeylerle veya farklı şeylerle insanları uyarmış ise, bu demektir ki bunlar vuku bulacaktır. Değilse Rabbimizin bunları zikretmesi abesle iştigal olurdu ki Allahu Azze ve Celle bundan münezzehtir, bundan müstahanidir. Ve nitekim yaşamış olduğumuz bu ortamda insanları uyarıldıkları amillerle karşı karşıya geldiklerine ve onlarla imtihan olduklarına açıkça şahit olmaktayız. İşte bu da Allahu Teala'nın sakındırdığı şeylerin vuku bulacağının açık ve net bir delilidir değerli arkadaşlar. Yani bakıyorsunuz ki kimilerinin Allah yolundaki mücadelesine babaları mani olmaya çalışıyor. Kimilerinin oğulları mani olmaya çalışıyor. Kimilerinin kardeşleri mani olmaya çalışıyor. Kimilerinin hısım ve akrabaları mani olmaya çalışıyor. Kimilerinin kazanmış olduğu mallar mani olmaya çalışıyor. Ve yine ayet-i celilede ifade ettiği gibi kimilerinin ticaretleri bu yolda mani olmaya çalışıyor. Kimilerinin de hoşlanmış olduğu meskenleri Allah yolundaki mücadelesine mani olmaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesinde teker teker bunları zikretmiştir. Değerli kardeşlerim, meselenin daha güzel anlaşılması açısından isterseniz önce kişinin Allah yolundaki mücadelesinin keyfiyetini tanımlayıp ondan sonra da buna mani olan amillerin ne şekilde cereyan ettiğine kısa da olsa bir değinelim. Benim bu noktada Allah yolunda cihadı tanımlamak isteğimin sebebi, bu kavrama çok kısır manalar yükleyip ve bunun dışına çıkmamaları içindir. Yani böyle peşinen böyle bir kavramın, daha doğrusu cihat denilen, mücadele denilen kavramın tabirini, tarifini yapmamdaki kasıt, buna çok kısır bir mana yükleyip bunun dışına çıkılmamasıdır. Yani biliyorsunuz, bir takım asabi ruhların sadece kıtal manasında meseleyi ele alıp onun dışında sanki Allah yolunda mücadele, Allah yolunda cihat tanımı veya bu cihat tanımı diğer şeyleri içerisine almıyor, ihata etmiyor şeklinde bir cılız mana yüklemelerinden dolayıdır. Halbuki birinci olarak Müslümanın Allah yolundaki mücadelesi denildiği zaman her şeyden önce o kimsenin dinini öğrenme yolundaki gayreti gündeme gelir. Allah yolundaki mücadele denildiği zaman her şeyden önce bunu kafaya iyi yazıyoruz. Dinini öğrenme yolunda insanın gayreti gündeme gelir. Hatırlarsınız cihat kavramının tarifini yaptığımızda ne demiştik? Kelime manası bunun cehd etme, gayret etme, çalışma, çabalama demiştik. Bunun ıslahi tarifi ise en şumullü tarifiyle İbn-i Teymiye rahimullah yapıyor. Diyor ki cihat Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin de def edilmesi için harcanan çabanın gayretin adı. Görüyor musunuz? Şumullu bir tarif. Yani Allah yolundaki yapılan bütün mücadeleleri içerisine alan bir tariftir. Allah'ın sevdiği şeyin zuhur etmesi, sevmediği şeyin ise def edilmesi için yapılan, gösterilen gayretin çabanın adıdır. Ve burada evvel emirde Allah yolunda mücadele denildiği zaman değerli arkadaşlarım, her şeyden önce kişinin dinini öğrenme yolunda göstereceği gayrettir, çabadır. Yani bir Müslümanın evvel emirde mücadelesini vereceği ilk şey ne olmalıdır? Elbette ki dinini öğrenmek olmalıdır. Bundan daha güzel mücadele, daha doğrusu mücadelenin bundan daha önemli bir merhalesi var mıdır? Çünkü bununla diğer şeyleri öğrenecektir. İkinci olarak Müslümanın dini ile alakalı öğrendiği meseleleri tatbik etme gayretidir. İkinci merhale öğrenmiş olduğumuz şeylerin tatbik edilmesidir. Bu hususta insan kendi nefsiyle mücadele edecektir. Bu bir cihattır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi cihadın en efdalı kişinin nefsiyle Allah yolundaki itaat hususunda yaptığı mücadeledir. Ve bu hadis sahihtir. Bunu bazen yanlış anlayıp savaş meydanlarındaki kıtaldan da mı yani şey diye ele alacağız şeklindeki yanlış bir yoruma gidiyorlar. Halbuki aklı başında şuurlu bir şekilde düşünüldüğü zaman kişi nefsini ıslah etmediği müddetçe, kişi nefsini düzeltmediği müddetçe, kişi nefsini yani Allah yolunda feda edebilecek bir seviyeye getirmediği müddetçe nereye gidiyor oralar? Önce nefis. Onu alıp ta oralara götüren de nefistir. Önce onu dizginleyeceksiniz. Yani önce dinini öğreteceksin ona. Önce dinini öğreteceksin. Ondan sonra onu yaşatacaksın. Öğrenme hususunda nefisle mücadele vardır. Çünkü öğrenmeyesin diye nefsin sana gitme diyecektir. Sana nefsin gitme diyecektir. Kış diyecektir, soğuk diyecektir. Ondan sonra öğrendiğin şeyleri yaşama hususunda nefsinle mücadele edeceksin. Nefsin sana yaşatmayacaktır. Biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi baban buna mani olacaktır. Oğulların, sevdiğin eşin, çoluğun, çocuğun buna mani olacaktır. Ticaretin buna mani olabilir bak. Bunları şimdi hususi olarak teker teker delilleriyle de size anlatmaya çalışacağım. Ama cihat denildiği zaman biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle sadece öyle ele kılıç almak, silah almak, şunu sallamak, bunu sallamak şeklinde değil. Cihat denildiği zaman yani Allah yolunda mücadele denildiği zaman kişinin evvel emirde dinini öğrenmesidir. Bu çok önemli bir mücadeledir. Bunu başarması lazım bir insanın. Ondan sonra tekrar altını çiziyoruz daha güzel anlaşılması açısından. Öğrendiğini yaşama hususunda nefsine karşı cihad etmesi gerekir. Çünkü birçok inandığını söyleyen kimse öğrenmiş olduğu birçok doğrularla tezat bir hayat sürüyor. İnandığını yaşayamıyor. Öğrendiğini uygulayamıyor. Neden? Ha demek ki ikinci merhale nefsinle mücadele edeceksin. Bildiğini yaşama mecburiyetindesin. Bildiğini yaşama mecburiyetindesin. Evet. Üçüncü olarak değerli arkadaşlarım, Müslümanın öğrendiğini ve tatbikat sahasına döktüğü o dini meselelerini başkalarına tebliğ etme gayretidir. Allah yolunda mücadelenin merhaleleri böyledir. Siz inancınızı, amelinizi tatbikat sahasına döktüğünüz o şeyleri üçüncü merhalede bir başkasına anlatma mecburiyetindesiniz. Bu yolda mücadele verme mecburiyetindesiniz. İşte Allah yolunda cihat denildiği zaman değerli arkadaşlarım, inanan bir kimsenin aklına gelecek ilk önce evvel emirde olan şeyler bunlardır. Evvel emirde olan şeyler bunlardır. Neye yarar Allah'a şirk koşan birisinin gidip de cihat meydanlarında ben falanı filanı öldüreceğim demesi? Eğer Allah'ın dini küfre karşıysa, eğer Allah'ın dini şirke karşı şirkin ortadan kalkması için mücadele veriyor ise, öyle mi? Kendi bünyesinde şirk ve küfür olan bir kimse nasıl bir başkası başka yönlü bir şirk işliyor diye onun ortadan kaldırılması için mücadele eder ki? Bu birbirine tezattır. Ve bunun arzı endam etmesinin sebebi de o kişinin dinini hakkıyla bilmemesidir. Öyleyse bir, dinini öğrenecek. İki, onu güzel yaşayacaktır. Üç, onu başkalarına tebliğ edecektir. Onu başkalarına anlatacaktır. Evet. İnanan bir kimsenin nefsine yönelik bu manadaki cihadı unutmayın ki cihadın en güzelidir. Evvel emirde olan en yücesidir. Dolayısıyla şeytanın kendi mücadele seyrinde ilk önce mani olacağı şey de bu husustadır ha. Yani senin evvel emirde neyle mücadele edeceğin gündemde ise unutma ki şeytanın mani olacağı şey de odur. Onun gündeminde de bu vardır. Bu dinini güzel öğrenirse birçok şeyler yapacaktır. Öğrenmesin bu dinini. Bu dinini yaşarsa birçok şeyi halletmiş olacaktır. Yaşamaması için mücadele edecektir. Yani neyi gündeme getirirsen ona mani olmaya çalışacaktır. Yani o da kendi davası uğrunda cihad ederken işe buradan başlayacaktır unutmayın ki. Çünkü bir Müslüman için bu nokta ne kadar önemli ise şeytan için de, yandaşları için de bu nokta çok önemlidir değerli arkadaşlarım. İşte bu hususun öneminden dolayıdır ki şeytan bu konuda Rabbimizin biraz önceki ayeti cellesinde bahsini etmiş olduğu vesileleri kullanarak Müslümanın bu konudaki mücadelesine mani olmaya çalışıyor. Yani biraz önce de ifade edildiği gibi kimilerinin babalarını, kimilerinin oğullarını, kimilerinin kardeşlerini, kimilerinin eşlerini, kimilerinin hısım ve akrabalarını, kimilerinin kazanmış olduğu mallarını, kimilerinin kesada uğramasından korktuğu ticaretini vesile edinerek onların dinlerini hakkıyla öğrenmelerine, yaşamalarına ve onu başkalarına anlatmalarına mani olmaya çalışıyor. Bu üç hususta da o mücadele ediyor. İşte bu sayılan vesileleri kullanarak gerek dinlerini öğrenme hususunda, gerek öğrendiğini yaşama hususunda ve gerekse onu bir başkasına anlatma hususunda iblis ve yandaşları seninle mücadele ediyorlar. Herkes hayat seyrine şöyle bir baksın. Mutlaka mücadele ediyorlardır. Evet, bakıyoruz ki daha muşakkas ifadelerle bakıyorsunuz ki birileri babalarının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Veya onu birilerine anlatamıyor. Neden? Babanın gerek tenkit ve gerekse sövüp sayma korkusu ağır basmaktadır. Belki aramızda yok ama bu problemler biliyorsunuz bütün inananların, bütün Müslümanların problemleridir. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki illa bu mıntıkada değil, başka bir mıntıkada saymış olduğumuz şekliyle birilerinin babaları mani olmaya çalışıyor. Kafanı kırarım senin diyor. Yeni bir din mi icat ettin diyor. Bunu bir yerde anlatırsan senin gözünü patlatırım diyor. Vesaire vesaire. Yani kimilerinin babaları buna mani oluyor. Bakıyorsunuz birileri kardeşleri veya oğulları yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Veya onu birilerine anlatamıyor. Neden? Çünkü kendisinin, kardeşinin kendisiyle alay etme korkusu veya arasının bozulacağı korkusu vesaire vesaire şeyler. Bu ağır basıyor. Bakıyorsunuz birileri eşlerinin yüzünden dinini öğrenemiyor. Eşlerinin yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ve onu yaşayamıyor. Ve onu birilerine anlatamıyor. Anlatacak evine davet edemiyor. Yani bunlar gerçekten yaşanan şeylerdir. Çünkü biraz önce bahsini ettik. Allah bunları mani olan amiller olarak sıralamıştır Kerim kitabında. Ve altını çizdik, dedik ki Allah zikrettiyse bunları, bu mutlaka vuku bulacaktır. Ve arzı endam eden manzara da bunu gösteriyor. Kimileri eşlerinin yüzünden dinini yaşayamıyor. Dinini öğrenmeye gelemiyor arkadaş. Sağdan yanaşıyor, diyor ki korkuyoruz, ödümüz çatlıyor, çoluk çocuk burada, sen akşam derse gidersen biz ne oluruz, şudur budur. Bu da şeytanın başka yönlü bir mani olması ya. Onun için bunların hepsini hesap ediyor iblis ve yandaşları. Öğrenmiş ise yaşayamıyor veya başkalarına anlatamıyor. Evet değerli arkadaşlarım, bakıyorsunuz ki birileri de tam tersine kocalarının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor. Veya onu birilerine anlatamıyor. Neden? Koca korkusu var, dayak korkusu var, tenkit korkusu var. Bu yok mudur? Bu da vardır biliyor musunuz inananlar arasında? Karı meseleyi anlamış. Efendim, kaçamak yollardan dinini yaşamaya çalışıyor. Kocanın korkusu var. Maalesef bu da var ya. Evet, yine bakıyorsunuz ki birileri hısım ve akrabalarının yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor veya onu birilerine anlatamıyor. Neden? Çünkü hısım ve akraba arasında alay edilme korkusu ağır basıyor. Kınanıp tenkit edilme korkusu ağır basıyor. Davasını anlatamıyor ya çevresinde. Niye? Ödü çatlıyor ya, korkuyor alay edecekler diye. Kınayacaklar diye. Ödü çatlıyor. Maalesef bunlar da var. Yani arkadaş, sen yeni bir din mi icat ettin? Bunları nereden çıkardın? Veya sen sapıttın mı? Senin baban akıllı insandı peygamberimize denildiği gibi. Sen bunları nereden icat ettin? Bu şekilde tenkit edileceği korkusu var. Bakıyorsunuz birileri hoşlanmış olduğu meskenleri yüzünden dinini öğrenemiyor. Öğrenmiş ise onu yaşayamıyor veya onu birilerine anlatamıyor, aktaramıyor. Yani tarlası, tapanı, villası, köşkü ona bu hususta engel olmaktadır. Mani olmaktadır. Bugün size sohbete geleceğiz. İşim var. Akşam yorgunum. Yani bunları genişletip çoğaltabilirsiniz. Ama en şumurlu tarifi ile hoşlanmış olduğu meskenleri, yani villası, tarlası, tapanı, evi, bu bir manidir yani. Bu da mani oluyor. Ve yine bakıyorsunuz ki birileri ağırlık basan taraf kazanmış olduğu mal, mülk veya aksamasından korktuğu ticareti yüzünden dinini öğrenemiyor. Dinini öğrenmeye gitmiyor. Öğrenmiş ise yaşayamıyor. Yaşıyor ise gizli yaşıyor veya birilerine aktaramıyor. Neden? Onu yaşarsa birileri gelmez gitmez korkusu var. Tenkit korkusu var. Adama diyorum ki ya yanında komşuna iç meselelerden bahsediyor musun işte ne zamandan beri? Ya diyor şeyh diyor, ne zamandan beri şurada rahat rahat komşuluk yapıyoruz, şimdi bunu anlatırsak şurada 3 kuruşluk bir komşuluğumuz var o da diyor zedelenecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yanındaki birisine davasını anlatamıyor, komşuluğunun zedeleneceğinden korkuyor. Veya gelene geçene ya diyor buralarda böyle şey anlatılmaz ki. Yani yeri geldiğinde insan iş yeri de olsa birine bir şeyler söyler. Dinin anlatılacağı belli bir mekan denilen bir şey yoktur. Allah'ın dini her yerde anlatılır. Münasip, müsait olduğu zaman her yerde konuşlanır. Adam anlatamıyor bunu korkusunda. Niye? Ya diyor bir daha buradan alışveriş yapar mı diyor. Yani bunlar hususi olarak duyduğumuz şeyler olduğundan dolayı bunları dile getiriyoruz. Belki bazımızda var, belki bazımızda yok. Ama Kur'an'ın, sünnetin tespit ettiği problemlerdir. Bunlar Müslümanın Allah yolundaki mücadelesine mani olan amillerdir. Bunları kafaya çok güzel yazıyoruz. Evet. İşte bunların hepsi arkadaşlarım. Kiminde az, kimisinde çok. Kiminde bir kısmı, kimisinde daha fazla kısmı olmak üzere inananların dinlerini araştırıp öğrenmede olsun, onu pratiğe geçirmede olsun veya onu bir başkalarına aktarmada, anlatmada olsun, insanı etkileyen amillerdir. Bunu kabullenme mecburiyetindeyiz. Birçoğumuz da açıkça şahit olduğu gibi hak ve gerçeklerin nereden öğrenileceğini bilindiği halde, nereden efendime söyleyeyim faydalanacağı bilindiği halde, işte biraz önceki sıraladığımız amiller var ya, bunlar o hakkı gidip oradan almaya, bulmaya mani olan şeyler oluyor. Bunlar açık ve nettir. Değerli kardeşlerim, elbette ki bunların hepsi de müsbet veya menfi manada insanlar için imtihan vesileleridir. Yani bunlar bir imtihan vesilesidir. Allah-u Teala bunlarla insanları imtihan etmektedir. Allah bunlarla imtihan etmektedir. Yani insanı insanlarla imtihan eder. İnsanı malıyla, mülküyle imtihan eder. İnsanı ticaretiyle imtihan eder. İnsanı eviyle, barkıyla, tarlasıyla, tapanıyla, arabasıyla imtihan eder. Önemli olan tek husus onu kazanmaktır. Yani imtihan edildiğinin farkında olup onu kazanmaktır önemli olan. Çünkü bu imtihan vesileleri öteden beri var olan şeylerdi. Sadece bizimle alakalı şeyler değildir. Biraz önceki okuduğum ayeti celile asırlar önce asrı saadete inmiştir. O insanlarla alakalı. Ama bu kıyamete kadar bütün insanlar üzerinde cari olan imtihan vesileleridir. Bizden öncekiler de bu durumlarla karşı karşıya gelmiş ve bunlarla imtihan olunmuşlardır. Bu Allahu Azze ve Celle'nin sünnetullahıdır. İman imtihanı gerektirir dersinde de söylemişizdir, anlatmışızdır. Rabbimiz Ankebut suresinde buyurmuyor mu ki, insanları yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Öyle iman ettik, tamam. Biz Müslümanız, tamam. Böyle dedikten sonra başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ve devam ediyor Allahu Azze ve Celle aynı surenin 3. ayetinde, andolsun ki biz onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette ki Allah bu imtihanla doğruları da yalancıları da tespit edecektir. Yani davasında sadık olanlarla, davasına gönül verenlerle lakayt davrananları Allah tespit edecektir. Bu imtihanın sebebi buymuş. Yine Ali İmran suresinde andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihan edileceksiniz. Allah yeminle söylüyor. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden de birçok incitici laflar, sözler işiteceksinizdir. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bunlar azme değer şeylerdendir. Yani malınla, canınla seni imtihan ettiği gibi, çevrendeki insanlarla seni imtihan edecektir. Hani biraz önce değindik ya, alay edecekler, tenkit edecekler, kınayacaklar. Yani burada da dediği gibi, kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a şirk koşanlardan birçok incitici laflar, sözler duyacaksınızdır. Bu ne hal diyeceklerdir. Sapık mısınız diyeceklerdir. Yeni bir din mi ihdas ettiniz diyeceklerdir. Böyle denmiyorsa rahatsız olmanız gerekir. Çünkü iman imtihanı gerektirir. Bu yoldaki işaretleri görme mecburiyetimiz vardır. Çünkü bize bu yolda yolumuz, bu doğru yolda, sırat-ı müstakimde bir takım levhalar vardır. Doğru yolun işareti olan levhalar vardır. Bu yolda yürüdükçe o işaretlere denk gelme mecburiyetindeyiz. Hani birileri adres tarif ederken der ya, işte 100 metre gittiğinde karşına bir cami çıkacaktır. Sola dön. 1 kilometre gittiğinde bir okul çıkacaktır. Oradan işte efendim tekrar sola dön. 1 kilometre sonra bir çeşme çıkacaktır. İlahir, eğer insan tarif edilen o yoldaki işaretleri göre göre giderse emin adımlarla, öyle mi? Doğru yol üzerinde olduğunun kanaatinde olarak emin adımlarla yürür. İşte aynen bu da bunun gibidir. Bu anlatılanlar bu doğru yolun işaret levhalarıdır. biz bunları yolda görme mecburiyetindeyiz. Bunlara yollarda denk gelme mecburiyetindeyiz. Gelmiyorsak kendimizi kontrol etme mecburiyetindeyiz. Çünkü sünnetullah dediğimiz bir olay var. İman ettiğini söyleyen mutlaka imtihan edilecektir. Mutlaka imtihan edilecektir. Malıyla da, canıyla da, çevresindeki insanlarla imtihan edilecektir. Gerek şu şekilde, gerek bu şekilde. Evet, bu da Ali İmran suresi 188-86. ayet. Yine Bakara suresinde bir ayeti celile. Yoksa siz sizden öncekilerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Öyle beleş mi zannettiniz? Öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceksiniz, öyle mi? Ve devam ediyor, diyor ki vallahi onlara öyle bir yoksulluk sıkıntı dokunmuş, öyle sarsılmışlardı ki, görüyor musunuz? O yolda çektikleri şeylere bak. Yine Bakara 155, andolsun ki sizi korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmek gibi şeylerle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, muhakkak ki insan malı hususunda, hanımı hususunda, çoluğu çocuğu hususunda imtihan edilir. Görüyor musun? Şimdi bunlar umum ifadelerdir. İmtihan edilir. Nasıl? Neyle imtihan edilir? Artık çeşitli çeşitli şeyler olur. Müsbet veya menfi. İmtihan edilir. Evet, işte bu kural değerli arkadaşlarım, Allah-u Teala'nın ta öteden beri kulları üzerindeki sabit kuralıdır. O mutlaka kullarını bu sayılan amillerle imtihan eder. Kimilerini en yakını olan hanımı ve çoluk çocuğu ile, kimilerini hısım ve akrabaları ile, kimilerini sair insanlarla, kimilerini kazanmış olduğu malıyla, mülküyle, kimilerini ticaret ortamları ile imtihan eder. Ama insan için önemli olan, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi değerli kardeşlerim, imtihan edildiğinin şuurunda olması ve onu kazanmaya çalışmasıdır. Önemli olan burasıdır. Bakınız, bizler için örnek gösterilen Allah'ın Resulü ve ona tabi olan Müslümanlar bu konuda nasıl davranmışlar? Bakınız, bu insanlar karşılaşmış oldukları problem karşısında nasıl sabır göstermişler ve yollarına nasıl devam etmişlerdir? Madem ki asr-ı saadet bizim için örnektir, hele bir bakalım onlar bu yolda ne yapmışlar, nasıl davranmışlar, nasıl sebat göstermişler. Ayeti celilede Allah haber veriyor. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini yerine getirmemiş olursun. Bu konuda sakın insanlardan çekilme. Allah seni insanlardan korur. Allah Azze ve Celle Resulüne, ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Allah'tan indirilen neydi? Kur'an ve sünnettir. Onu insanlara tebliğ et, anlat. Bunu yapmazsan onun risaletini yerine getirmemiş olursun. Onun kulluğunu yerine getirmemiş olursun. Ve bir teminat da veriyor. Bu konuda sakın insanlardan çekinme. Allah seni insanlardan korur. Aynı şekilde onun ümmetine yönelik de bir teminat vardır. Her kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Öyle mi? Her kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Onun için insan bu yolda çekinmemesi gerekir. Bu yolda emin adımlarla korkmadan yürümesi gerekir. Yine Hicr suresinde bir ayeti celile, o halde emrolunduğun şeyi açıkça söyle, müşriklere aldırma, biz alay edenlere karşı sana yeteriz. Alay edeceklermiş demek. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bunlar zaten haber veriliyor sana. Laf atacaklar, söz atacaklar, sapıksın diyecekler. Biraz önce umum bir ifade kullandı ayeti celle. Siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani onların umumen içerisinde bulundukları, karşılaştıkları problemlerden hepsi olabilir, bazısı olabilir. Allah dilediğiyle imtihan eder. Onun için bunlar zaten haber verilmiştir. Bunlar mutlaka olacaktır. Bize düşen, her zamanki söylediğimiz gibi, ellerimizi Allah'a açarak, ya Rabbi, çekemeyeceğimiz şeylerle bizi imtihan etme. Çünkü mutlaka bizi imtihan edecektir. Bize düşen, ya Rabbi, biz aciziz, biz cılızız, biz irade itibariyle de, cüsse itibariyle de çok cılızız. bizi çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan etme. Böyle yalvaracağız, yakaracağız. Ama imtihan ederse de karşılaştığımız problemlere göğüs germe mecburiyetimiz vardır. Eğer kazanmak istiyor isek. Evet. Abdullah İbni Malik Kâb radiyallahu anhu şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Hanife kabilesinde ben Allah'ın elçisiyim demiş ve sonra da oradan ayrılmıştı. Ravi anlatıyor. Diyor ki arkasından Ebu Leheb geldi. Onu takip ediyordu. Ve halka orada bulunanlara diyordu ki sakın onu dinlemeyin. Sakın onu dinlemeyin. Sen bu adamı tanıyor musun dediler. Ebu Leheb evet tanıyorum. Bizim kendi yeğenimizdir. Ta içimizden olan bir insandır. Sen onun nesini soruyorsun ki dediklerinde bu adam ben Allah'ın elçisiyim dedi de onu için biz sorduk sana. Ebu Leheb sakın onun hiçbir sözünü ciddiye almayın. O delidir, zırvalıyor dedi. Onlar da dediler ki biz zaten İran'la alakalı konuşmalarından bunu anlamıştık. Yani kafadan kontak olduğunu anlamıştık tabiri caizse. Ne diyordu İran'la alakalı? Başka hadislerde de anlatıldığı gibi sabredin. Bir zamanlar gelir Kisra'nın sarı altınları, Kayser'in kırmızı altınları sizin olacaktır. Yani İran'ı fethedeceksinizdir. Millet gülmüş tabi deliye bak hala. 3-5 kişiyle İran'ı fethedecek. Biz zaten onun deli olduğunu bu sözlerinden anladık diyor. Yani şimdi burada neyi anlatmak istiyoruz? Biraz önce dedik ya ki bakın onların başına neler gelmişlerdi. Bir peygamber nelerle karşılaşıyor? Delilikle suçlanıyor. Çocukları diziyorlar, onu taşlatıyorlar. Birilerine tebliğ yapıyor, oradan ayrılırken devesini dürtüpleyip ne yapıyorlar? Yere düşürüyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben hadislerin böyle küçük alakalı olan kısımlarını alıyorum. Hatırlarsınız Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu kadar şeye rağmen sağ elime güneşi sol elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem. İşte bizim için örnek alınması gereken husus da burası olmalıdır. Bizim menhecimiz de bu olmalıdır. Biz de bir takım şeylerle karşılaştığımızda yani gerek davamızı öğrenme yolunda, gerek onu yaşama yolunda, gerekse kendisine iman ettiğimiz, yaşadığımız davamızı başkalarına anlatma yolunda önümüze çıkan manilere sabır gösterme mecburiyetindeyiz. Sabır gösterme mecburiyetindeyiz. Bilmeliyiz ki bu şekilde bir mücadele olmadan ne cennet ne de cemalullah vardır. Yani böyle bir mücadele olmadığı sürece unutmayın ki cennet de yok, cemalullah da yok. Hatırlarsınız yine Allahu Azze ve Celle Sad suresinde hatırladığım kadarıyla ey iman edenler, ey iman ettiğini söyleyenler. Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi diyor. Allah'a, Saf suresi evet. Allah'a ve Resulüne iman eder. Ki bitmiyor, nokta yok. Allah'a ve Resulüne iman eder ve mallarınızla, canlarınızla onun yolunda mücadele ederseniz işte bu sizin için kurtuluştur. İşte bu sizin için karlı bir ticaret. Yani Allah'a ve Resulüne iman edeceğiz ve onun yolunda mücadele gösterme mecburiyetindeyiz. Ta başa dönüyoruz. Bütün çeşitleriyle şirkin, küfrün, ahlaksızlığın kol gezdiği şu ortamda, caddelerin, sokakların cinsel manzaralarla süslendiği şu ortamda basiretli bir Müslüman elini kolunu sallayarak nasıl dolaşabilir? Eğer böyle dolaşır isek Allah bunun hesabını bizden sormaz mı? Bildiklerimizi yaşamazsak, yaşadıklarımızı birilerine anlatmazsak bunun hesabını bizden sormaz mı? Bunun hesabını öbür tarafta bize soracağı gibi unutmayın ki dünyada da bunun musibetinin tadına bizi baktırır. Yani illa musibet, bela yukarıdan aşağı Allah'ın büyük tokmağı kafamıza iner şeklinde anlaşılmamalıdır. Yani böyle bir şey olmaz. Bu musibet belanın içerisinde kendi çoluğumuzu çocuğumuzla görmüş oluruz. Mani olmaz isek bunlar başımıza gelir. Allah uzak eylesin. Onun için eğer Allahu Azze ve Celle'nin binlerce insanın içerisinden seçip de bizlere hidayet verdiği bu nimetin kadrini, kıymetini biliyor iseniz, ihlaslı ve samimi bir şekilde öğrendiklerinize sarılmaya, onları yaşamaya çalışın. Noksan görüyor iseniz kendinizi, görüyor ise kendimizi, Allah'ın dinini öğrenme hususunda mutlaka yan yana gelme mecburiyetindeyiz. Buna özen göstermeye çalışın. Ve yaşadıklarımızı bir başkalarına anlatma hususunda, aktarma hususunda lütfen gayret göstermeye çalışın. Bunu sorar Allah Azze ve Celle. Anlatamıyor iseniz bile anlatanın yanına birisini getirmeniz, arabanızla birisini götürmeniz, bir çay demleyerek birilerini davet ederek orada güzel bir ortam oluşturmanız Allah yolunda sizin mücadeleniz olacak. Yani küçük de olsa hiçbir şeyi önemsiz kabul etmeyin. Her küçük büyüğe giden bir yoldur. Her küçük büyüğe giden bir yoldur. Öyleyse fazla lafı sözü uzatmaya gerek yoktur. Allahu Azze ve Celle bizlere bu yoldaki mücadelemize mani olacak biraz önceki ayette sıralanan şeylerin şerrinden bizi uzak etsin. Eğer onlarla bizi imtihan edecek ise bizlere kazanmayı nasip eylesin. Ve hasreten bizlere Allah yolundaki bu mücadele seyrinde dinimizi güzel bir şekilde öğrenmeyi, onu yaşamayı ve başkalarına da anlatmayı, aktarmayı nasip müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz.